mwen kaboke Pide mwen koji Fwe lan mwen gouve Pide mwen koji Mwen yabo an bato Dike chaloupe Bato a tele navige Pide mwen koji Twa ta Kouverna e la kase On le si tia Bato lan mwen mwen kapando Bato lan mwen mwen la deri Bato lan mwen mwen kapando Hey, hey.